گلهای تازه، برنامه شماره 5، تا تو با منی. تو گلی ز بوستانی دگر است، لعل لبت از گوهر کانی دگر است. دل دادن عارفان چنین سهل مگیر، با حسن دلاویز تو آنی دگر است. Thank you.

ای دوست، حدیث وصل و هجران بگذار، کین عشق من و تو عشق من و تو داستانی دیگر است. نفس تو در من افتاد و مرا هر دم ز دل خسته فغانی دیگر است. عاشق از کمال دگر است دگر است حدیث وصل و هجران بگذار کین عشق من و تو داستانی دگر است تیر غم دنیا به دل ما نرسد زخم دل عاشق از کمانی دگر است از قول و غزل سایه چه خواهی دانست از قول و غزل سایه چه خواهی دانست خاموش که عشق را زبانی دگر است Shine.